utan stjärnorna. Vad skulle våra hjärtan tro utan det som hjälper oss att se? Hur skulle då vår kärlek ro utan stjärnorna? Skulle du då kunna älska mig? Skulle du då känna dig trygg av att jag är nära dig? För vi får inte glömma att varje stjärna är ett liv, liv som vi. Fast de lever i en annan värld, en värld av kärlek där du och jag kan finna ro, aldrig sluta tro på den värld vi lever i utan stjärnorna. vaknar upp tidigt på morgon och tittar ut och ser solen skina. Jag tänker att på denna dag ska man ut på stranden och glida. Jag öppnar min dörr, hör morgontrafiken som kör förbi på Tylevägen. De är på väg mot hav och bad och strand, blottade kroppar på Tylesand. En sån fest som bara hela natten lång. Ska ni med till hav och sand, till den enda strand som heter strand till en sand. Wow, wow, wow. Ska ni med? Ska ni med? Vi ska till stranden och vidare. Som flödar, lyckas som få mitt hjärta och banka. Nu är sommaren här, heta nätter med erotisk atmosfär. Du och jag, vi glider aldrig isär. Vi kan somna i en dyna av sand, och när vi vaknar så ser vi solen skina. Vi ligger kvar en stund och kysser varann, och sen jag viskar, vi ska till stranden och glida. En sån fest som bara hela natten lång. Ska ni med till hav och sand, till den enda strand som heter strand till en sand. Wow, wow, wow. tagit slut. För jag lever i en värld i svart och vitt. Men att få ligga i din famn är som solljuset tusen år. Mina ögon är stängda nu. Jag kan inte öppna dem igen. Jag vill säga hur det är, men jag har ingen röst. Mellan oss två. Varför lät vi detta gå så långt? Var det för att visa att vi kan? Eller var det byggt på hat och sorg som vi inte klarat av? Det är denna vi har kvar i våra liv som vi delade när himmelen var blå. Men nu är det inte längre något värt nu när det är slut mellan oss två. Are you ready?

Ho, ho, ho. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bells. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen take-off som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Ready for take off. trodde fanns. Det satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot, jag är en väldigt, väldigt vacker tjej, som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras, för i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon, och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här, och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och Louise. oss den försvann. Hur skulle jag ta mig dit jag ville nå? Då såg jag det som fick mig att förstå. Jag trodde din kraft var slut, men det var slatten som hade åkt där. Vem är du som ler så fint mot mig? Hallå där, kom närmare, snälla vänd din blick mot mig. Jag vill känna hur du andas, hur du finns in till min kropp. Jag ville röra din hud, men då så kom det ett ljud som sa hallå där, så vakna upp, vakna upp. Varje dag är som en evighet, varje sekund gör det känns som ett år. Men när jag ser dig i min dröm, ja då vet jag att det går, och går att hålla ut tills jag kommer hem till min säng, för att sedan börja om och bli väckt på morgonen. Snälla låt mig somna igen. Ensam så tvingar jag, det ska vara så svårt. Men även om min tid står still, så sjunger jag min låt som går hallå där. Vem är du som ler så fint mot mig? Hallå där, kom närmare, snälla vänd din blick mot mig, mot mig. See the daylight. We never watch the time. We love fast food. We are the Wackos. We'll be right back. daylight. The Wackos. See the daylight. We never watch the time. We love fast food. We are the Wackos. We are the Wackos. Here comes the pure evil.